نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم د شبهې په جواب کې لګیا یو او دا شبهه ډیره مهمه او ډیره غټه او خطرناکه شبهه ده ځکه چې ډیر خلک د مسلمانانو نه د همدې شبهې ښکار شوي دي او هغه شبهه دا وه چې دا کوم ملکونه چې ډیموکراسي ورکې حاکمه ده نو دغې ملکونو کې پارلمنټونه پارلمانونه قوانین جوړوي داسې قوانین چې بعضې پکې د شریعت اسلامیه سره د وحی سره د قرآن او سنت سره موافقی او بعضې پکې مخالف وي خو که یو قانون یوه ماده هم جوړه کړی شي د قرآن او د سنت خلاف د وحی خلاف او هغه ماده قانون وګرځي او هغې ته فیصلې وړل کیږي او هغه معتبرولی شي نو دا کفر دی افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعضی وحی ردول او بعضی وحی منل دا ایمان نه دی بلکې دا کفر دی دا د الله رب العالمین په ذات باندې او د هغه په قانون باندې کفر دی خو ولې شبهه دا ده چې دا کم ملکونو کې چې ډیموکراسي حاکمه ده او اساسي قانونونه او د ملک دستورونه او قوانین جوړ شوي دي نو پای کې خو صفه لیکلی دي چې مصدر د تشریع د قانون د جوړولو جای صدور د قوانینو د صادرېدلو ځای هغه فقط او فقط قرآن او سنت دی یعنې وحی ده او داسې هم لیکلي دي چې هیڅ قانون به د قرآن او د سنت خلاف نه جوړیږي ولې عملا چې ګورې په هغې کې موجود دي دغه شانتې قوانین چې قرآن او سنت پرې ردیږي نو زه د دغسې قوانینو د بیان په صدد کې یم چې مثلا د افغانستان قانون دی قانوني اساسي او دارنګي نور قوانین چې د اساسي قانون نه بهر دي نور مجموعي دي د قوانینو قوانین جوړ شوي دي او په رسمي جریدو کې هغه نشر شوي دي او هغه داسې قوانین دي چې قرآن او سنت پرې ردیږي د قرآن او د سنت خلاف وضع شوي دي اصلا دیموکراسي خو دی کفر خو دا کوم چې ځان ته اسلام پال دیموکراتان وایي نو دوی دیموکراسي د اسلام سره ضد نه ګڼي دوی منافقت کوي یعنې دوی په حقیقت کې نفاق کوي نو د هغې نفاق د ذکر کولو د واضح کولو په صدد کې لګیا یم او د هغې مادو او د هغې قوانینو ذکر کوم چې کوم د دوی په قوانینو کې موجود دي او د قرآن او سنت نه خلاف دي هغه د شریعت برخه نه ده بلکې د شریعت ضد برخه ده بلکې په هغې باندې شریعت ردیږي او د هغې په وجه باندې د الله په وحی باندې کفر کیږي نو د هغې قوانینو څخه چې په دغسې اندازه کې دي او په دغې مرتبه کې دي چې هغه د الله د قانون سره په ضد دي او په ټکراو کې دي د وحی سره په ټکراو کې دي د قرآن سره ضد دي د احادیثو سره ضد دي نو دغسې څه مادې او قوانین مخکې بیان شولو او څه به په راتلونکو درسونو کې بیانیږي انشاء الله تعالی نو په دې درس کې هم دغه شانتې مادې به زه بیان کمه د الله رب العالمین په فضل او توفیق سره درې دېرشمه ماده او هغه ده چې د افغانستان تبعه چې دي وایي د هغوی دپاره دا حق دی چې بل څوک منتخب کی د رئیس جمهور په حیث یا د پارلمان د غړي په حیث او یا خپله ځان منتخب کی د بل چا د انتخابولو حق هم لري د افغانستان تبعه او د خپل ځان د کاندیدولو او د خپل ځان انتخاب ته د وړاندې کولو حق هم لري او معلومه خبره خو دا ده چې د افغانستان اتباع هر هغه څوک دي چې د افغانستان تذکره ولري افغاني تذکره ولري نو په دې کې مسلمانان هم دي او کافران هم دي کافران څوک دي دهریین خلقیان پرچمیان شولایان ستامیان افغان ملتیان او دارنګي په افغانستان کې قبر پرست خلک هم شته هغه خلک چې د قبرونو نه خپل حاجات غواړي او د قبرونو نه خپل مشکلات حلوي او خپل ځانونو ته خوشحالۍ غواړي د قبرونو نه او د ځان نه د مصیبتونو لری کول د دې قبرونو نه غواړي نو دا قبر فرست دي عبادتونه د قبرونو دپاره کوي هغې ته نظرونه فیش کوي هغې ته سجدې لګوي هغې ته خپل حاجات فیش کوي نو دا قبر فرستي ده شرک دی کفر دی په الله باندې همدارنګه په دې افغانستان کې داسې خلک شته چې هغوی د عقیدې د وحدت الوجود والا دي او د دې عقیدې څښتنان دي وحدت الوجود عقیده دا هغه عقیده ده چې اکثر صوفیان دې ته قایل دي دا کوم چې پیري موریدي والا دي اکثر په دوی کې داسې خلک دي چې عقیدې د وحدت الوجود ته قائل دي، او عقیده د وحدت الوجود هغه ده چې کوم دوی د خلکو په وړاندې نشي ظاهرولی، خو ولې عقیده د دوی د وحدت الوجود وي. وحدت الوجود دا معنی چې الله رب العالمین وجود او د دې مخلوق وجود یو دی، دا مخلوق ټول مظهر دی د الله رب العالمین د ذات او د وجود دپاره. بس په دې مخلوق کې چې څه شی ویني بس دغه خالق دی. نو داسې قمقل به هم څوک چې داسې عقیده لري، وو دا عقیده د اکثرو صوفیو ده، د اکثرو پیرانو او مریدانو. همدارنګه په افغانستان کې روافظ شیعګان دي چې هغوی هم مرتد دي، هغوی هم قبر پرست دي، هم طاغوت پرست دي، او هر قسم کفر چې وي نو په دوی کې موجود دی. صحابو ته کنځاوي کوي، قرآن کریم ناقص او محرف ګڼي، او صحابه ټول مرتد ګڼي سوا د یو څو کسانو نه، او امامت د خپل دین اصول ګڼي، او څوک چې دغه اصل ورسره نه مني نو هغه کافر دی. نو څوک چې اولنی خلیفه پس د نبی علیه السلام نه ډایرک علی رضی الله عنه نه مني د دوی په نیز باندې هغه کافر دی. نو دوی د مسلمانانو برخه نه ده، د روافظ شیعګان. همدارنګه په افغانستان کې هندوان شته، سیکان شته، او دیموکراتان شته، د دیموکراسۍ عقیدې والا غرب‌پالان، غرب‌پلوي خلک، یورپ‌پلوي خلک، دا چې د غربیانو او د یورپیانو په ډالرو باندې او د هغوی په شیدو باندې تغذیه شوي دي، او د هغوی په غذا باندې تغذیه شوي دي، او هغوی دغه د ډیموکراسۍ فکر ځان سره راوړی دی. نو د افغانستان تباه خو دغه ټول خلک دي کنه. مسلمانان موحدین هم شته، او کفار هم پکې شته، دهریه قبر فرست عقیدې د وحدت الوجود والا، او دارنګي روافظ، دارنګي هندوان، سیکان، ډیموکراتان. نو دا هر یو کس د دې حق هم لري چې ځان ریاست جمهوریت ته کاندید کی، پارلمنت ته ځان کاندید کی، او د دې حق هم لري چې بل ته رای ورکړي، بل په ځان باندې وټاکي د ریاست جمهور په حیث باندې یا د پارلمان د غړي په حیث باندې. خو چې دې خلکو له د دې اختیار شته او د دې واک شته چې دوی ځانونه انتخاب کی، نو معنی ده ان دوی کولای شي چې دوی د دې ملک ریاست وګټي، دوی کولای شي چې د دې ملک واګي په لاس کې واخلي، دوی مشران شي، دوی امیران شي. او حال دا چې الله رب العالمین فرمایي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الله رب العالمین هیڅ کلم نه دی ګرځولی د کافرانو دپاره په مؤمنانو باندې مشري واکداري. د دینه بغټ سبیل او لار نور سي چې ستا په سر باندې هغه رئیس شي، رئیس جمهور شي، ستا د ملک مشر شي، او د واک واګي په لاس کې ونیسي، د دینه به نور غټ سبیل لا سي. الله رب العالمین وایي چې د کافر دپاره په مؤمن باندې دا لار نشته، او دیموکراسي ورله دا لار ګرځي. دیموکراسي وایي چې دا د هر یو افغان حق دی چې ځان انتخاب کی یا بل انتخاب کی. دا درې درشمه ماده ده په قانون اساسي کې. او امام بخاری رحمه الله موقوفا روایت را نقل کړی دی د عبد الله ابن عباس نه چې معلق ذکر کړی دی، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلندیده شي خو چټیده نشي. اسلام دا اوچتیږي چټیږي نه. نو دا خو د اسلام چټواله دی چې په تا باندې مشر کافر شو، مسلمان موجود دی او مشریف کافر کوي، دا خو د اسلام چټواله دی. دا حدیث، دا جمله چې ده، دا عبد الله بن عباس نه موقوفانه ثابته ده. خو ولی بعضی علما وایي چې دا حدیث مرفوعا چې نبی علیه السلام وینا شي هم ثابت دی په ټولو طریقو، په ټولو سندونو د دې حدیث چې راوېخلی نو تقویت پیدا کیږي، او دا حدیث موقوفا هم صحیح دی او مرفوعا هم صحیح دی. نو دیموکراسي وایي چې په تا باندې کافر هم مشر کېدی شي، او الله رب العالمین وایي چې نشي مشر کېدی، کافر دپاره د مشرۍ حق نشته. نو داغه د دیموکراسۍ توافق دی، او دا د دیموکراسۍ اتحاد دی د اسلام سره. اسلام او دیموکراسۍ دا چرته جمع کېدی شي، دا چرته په لاره کې سره مخامخ کېدی شي، آیا د دوی ترمنځ چرته جوړجاړی راتلی شي د دیموکراسۍ او د دین اسلام ترمنځ، او څنګه به راشي؟ دین اسلام مستقل دین دی، او دیموکراسۍ مستقل دین دی، او دین اسلام د هر دین باطلوونکی دی. که مخکنی دینونه دي هغه یې منسوخ کړي دي، او که وروسته څوک دینونه پیدا کوي لکه دیموکراسي، نو دې لره هم باطلوونکی دی دا دین اسلام. نو دا په بل حکم کې د دین اسلام او د دیموکراسي تقابل شو. اسلام وایي چې کافر د فاره د مشرۍ حق نشته، حتی د ظالم د فاره د مشرۍ حق نشته، د فاسق د دفاره د مشرۍ حق نشته. کله چې یو حاکم ټاکل کیږي او هغه فاسق فاجر وي، نو هغې دپاره د مشرۍ حق نشته. فسق او فجور څه معنا؟ یعنی د الله د حکم یا د پیغمبر د حکم نه ښکاره مخالفت، لکه دا ګیره خریلي او دا ګیره وهونکي دا سونډر بونډر دلی. نو دغه سونډر بونډر دا فساق فجار دي. په شریعت کې د دې حکم نشته چې دا دې ابتداء څوک وټاکي د امیر په حیث. ان که داسې فسق او فجور وي چې امیر وټاکل شو ښه عادل نیک انسان و تقوادار انسان و، خو وروسته خواهش پرست شو او فاسق فاجر شو، نو په دغې کې بیا مسله جدا ده، د دې حکم جدا ده چې دا به په دې باندې عزل کیږي که نه عزل کیږي. دا چې د دې په مقابل کې توره باید راواخیستل شي که نه، نو بعضې علما بیا وایي چې د دې په مقابل کې به توره راخیستل کیږي، جهاد به کیږي که د ده فسق بواح او ښکاره و. او د دې دپاره د صحابه و د ګڼو واقعاتو نه استدلال کیږي، لکه یو د هغې نه د حسین رضی الله عنه مقابله ده په مقابل د یزید کې. یزید خو څه کافر نه و، خو فسق و فجور یې کړی و، د هغې په مقابل کې حسین رضی الله عنه راووتو. دارنګ عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه صحابي دی، هغه د فساق و فجار مقابل کې راوتی. داسې ډېر واقعات دي د صحابه او د تابعینو. او دا چې یو سړی کافر دی او ته ورته رایې ورکې او هغې دپاره دا حق شته چې ځان رئیس کاندید کړي او ځان د ریاست دپاره چې کوم کاندیدان درېږي په هغې نوملړ کې دی هم ځان شامل کړي، او داسې قانون موجود وي چې دې له حق د انتخاب ورکوي، نو دا قانون خو د کفر قانون دی، دا خو د قرآن مخالف قانون دی، دا خو د پیغمبر د احادیثو مخالف قانون دی. همدارنګې څلور دېرشمه ماده د اساسي قانون په هغې کې دا دي چې د بیان ازادي خوندي ده. د بیان ازادي خوندي ده. د بیان ازادي خوندي ده څه معنی؟ نو د دې تفصیل موږ مخکې کړی دی. یعنی د بیان ازادي خوندي ده دا معنی چې د سړي څه رای پیدا شول هغه په ژبه باندې اظهارولی شي، هغه که د الله په ذات کې خبرې، که د پیغمبر په ذات کې خبرې، که د قرآن کریم په ضد خبرې وي، که د وحي په ضد خبرې وي، که د پیغمبر د احادیثو په ضد خبرې وي، دین اسلام باندې اعتراض وي، په پیغمبرانو باندې مسخرې او ټوکې ټکالې کول وي، دا د هر انسان هغه د بیان حریت د ازادي ده چې کوم په ډیموکراسۍ کې خوندي ده او په هغې باندې حمله نشي کېدی او دغه حق د چا نه او دغه حریت د چا نه نشي اخیستل کېدی. نو په دې باره کې مخکې موږ تفصیل کړی دی. او دا کفر بواح دی، ولې په ډیموکراسۍ کې دا جایز امر دی، بلکې دا یو مستحسن امر دی، د دې دپاره ډیموکراسي مبارزه کوي. همدارنګې پنځه دېرشمه ماده کوم چې د اساسي قانون پنځه دېرشمه ماده ده، نو په هغې کې وایي چې د افغانستان د اتباعو دپاره دا حق شته چې هغوی سیاسي تنظیمونه جوړ کړي. د دې باره کې پوره تفصیل مخکې تیر شوی دی. دا هم د شریعت اسلامیه مخالفت دی، د قرآن او د سنت ماتونه ده، د قرآن او د سنت ابطال دی، او قرآن او سنت باندې د باطلولو کرخ راښکل دي. ځکه په دې کې تحلیل د ما حرم الله دی، یعنی داسې شی حلال کړی شو چې هغه الله حرام کړی دی. ځکه الله رب العالمین د خلکو دعوت اختلاف طرف ته او خلک را بلل تفرق او تشتت طرف ته، منازعات او جنگ جګړو اختلافونو طرف ته الله پاک د چا دعوت نه دی حلال کړی. او ډیموکراسي مختلفو تنظیمونو جوړولو ته دعوت ورکوي، مختلف په لسګونو سیاسي تنظیمونه چې هر څوک غواړي چې سیاسي تنظیم جوړ کړي هغې دپاره دا حق شته. نو تنظیم جوړ کړي معنی ده چې خلک د امت مسلمه تقسیم شي په تنظیمونو باندې. نو الله رب العالمین تفرق اختلاف تشتت دا حرام کړی دی او ډیموکراسي دا جایز کړی دی. الله رب العالمین وایي چې تاسو په وحی باندې منګولې ولګوئ او اختلاف مه کوئ. نو دوی خو به دا دعوه وکړي چې په وحی خو موږ هم منګولې لګوو، خو دا منګولې لګولې داسې دي چې دا زه بیانوم، دا د دوی منګولې لګول دي، هغه مادي داسې مادي جوړې کړي دي. بیا وایي دا په قرآن او سنت باندې منګولې لګول دي. منګولې لګول نه، د قرآن او سنت په ضد ډزې دي دا چې دوی کوي. خو دا بل جمله را واخله، ولا تفرق، والله وایي تاسو تفرق تشتت او اختلاف مه اختیاروي، او ډیموکراسي ورته اجازه ورکوي که په لسګونو تنظیمونه په یو ملک کې جوړیږي جوړ نشي کنه. دارنګي یو څلوېښتمه ماده د قانون اساسي هغې متن داسې دی، وایي بهرني اشخاص په افغانستان کې د عقاري مالونو د ملکیت حق نه لري. یعنی کوم چې د افغانستان نه، یعنی نور مسلمانان دي، د افغانستان وطن نه سوا د نور ملکونو مسلمانان دي، نو هغوی دا نشي کولی چې راشي او په افغانستان کې مځکې واخلي. دا حرام دي په هغوی باندې. خه دا چا حرام کو؟ ډیموکراسۍ اسلام خو ورته حرام نه وایي. کلا وحاشا، اسلام څنګه دې ته حرام ووایي؟ نو دا تحریم د ما احل الله دی، دا د هغه شي حرام ګرځونه ده چې الله حلال کړی دی. او د صحابه او د نبی علیه السلام د وخت زندګۍ ته وګورئ، په هغه وخت کې د کوم کوم ځاینه خلق راله، مهاجر شلو او د مدینې اوسیدونکي شو. مدینه کې نبی علیه الصلاة والسلام اسلامي ریاست اعلان کو، او د مختلفو منطقو نه د مختلفو ملکونو نه به صحابه راتلل، ایمان به راوړو، او په مدینه کې به مځکې اخیستلي، مدینه کې به کورونه جوړول، د زراعت مځکې اخیستلي. نو د اسلام حکم دا دی چې د هر ملک سړی وي، هغه چې بل ملک ته لاړه د اسلام خاورې ته، نو هغه د اسلام خاوره هغه هم د ده خاوره ده. د اسلام خاوره چې په هر ځای کې د مسلمان خاوره ده هغه، نو که ځای اخلي که هر شی اخلي، ته د پاره دا حق شته. ولې ډیموکراسي وایي چې نه، غیر افغاني سړی په افغانستان کې مځکه نشي اخیستی. نو دا چې تحریم د ما احل الله نه وي، نو دا څه شی شو؟ د تحریم د ما احل الله لکۍ دا سل په سلو کې تحریم د ما احل الله دی. د هر ځای مسلمان چې وي، هغه که افغانستان ته راشي، نو که د افغانستان د مسلمانانو ملک وي، نو د هر ځای مسلمان په دې کې اوسېدی شي، او د هر ځای مسلمان دلته مځکه م اخیستی شي، دوکان م اخیستی شي، او ګاډه م اخیستی شي، هر څه کولی شي. نور مسلمانان دپاره چې څه جایز دي، د ده دپاره هم جایز دي. همدارنګې دوه څلویښتمه ماده، په دوه څلویښتمه ماده کې چې کوم د افغانستان د اساسي قانون دوه څلویښتمه ماده ده، کوم چې د قرآن او سنت نه مخالفه ده، د وحي مخالفه ده، د وحي سره په جګړه کې ده، چې هغه متن یې داسې دی: هر افغان مکلف دی د قانون له حکمونو سره سم دولت ته مالیه او محصول ورکړي. هر افغان باندې دا فرض دی، هر افغان په دې مکلف دی چې د قانون له حکمونو سره سم دولت ته مالیه او محصول ورکړي. یعنی هر افغانی باندې دا واجب او لازم ده چې د به ټیکسونه ورکړي حکومت ته، او شریعت اسلامیه د دې ټیکسونو نه او د دې محصولونو نه د دې نه منع فرمایلی ده. الله رب العالمین فرمایي: ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. د سورې بقره یو سل اته اتیا نمبر آیات دی. الله وایي: په خپل مابین کې دا ستاسو مالونه په باطله طریقه مه خورئ. حکومت چې د مانه محصول اخلي، د مانه ټیکس اخلي، ولی رانه اخلي؟ دا په کوم دلیل رانه اخلي؟ او نبی علیه السلام فرمایلی دي: لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه. د یو مسلمان مال حلال نه دی مگر کله چې هغه به راضی وي بل ته ورکی، خپل مال دی بل ته ورکی خوشاله سره. دا حدیث امام احمد راوسته دی په مسند احمد کې. او بل حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي: لا يحلبن احد شات احد الا باذنه. کوم چې د بخاری او د مسلم روایت دی: یو کس بم د تاسو نه د چا ګډه چیلی داغه د اجازه نه بغیر د هغه د اجازه پرته نه لشي، چې داغه نه پکت هغه شوده سونه ناچیز شی دی، د دې به هم اجازه غواړي د خاوند نه، بغیر د اجازه د خاوند نه دا شوده هم د پاره نه حلالي. او دا چې د تاجرانو نه او د مسلمانانو نه په لکونو لکونو مالیه او محصول او ټیکسونه اخلي، دا په کوم دلیل؟ همدارنګه د عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت ده چې نبی علیه السلام فرمایلی دي: لا يدخل الجنه صاحب مكسن. جنت ته نشي داخلي دله د ټیکس والا. کوم کس چې ټیکس راغونډي، کوم کس چې محصولونه او دا ګمرکونه دا شیان راغونډي، په دې وخت کې ورته ګمرک وای. ګمرک پرې دا ګمرکی تعرفي او دا کسې پیسې ورته وای. دا پرې دې ته صفاو وي ټیکس. جنت ته نبی علیه السلام فرمایي: ټیکس اخستونکي که نشی داخلی ده. دا حدیث امام ابو داود او امام دارمی روایت کرده ده، او امام حاکم هم روایت کرده ده، او صحیح ورته ویلی دي. او امام ذهبی د امام حاکم سره د دې په تصحیح کې او په صحیح ویلو کې موافقت کرده ده. امام احمد ابن حنبل او امام ابن خزیمه هم روایت کرده ده. او دی حدیث کې ضعف شته، ځکه محمد ابن اسحاق راوی دی ورکه، او هغه مدلس راوی دی، او د مدلس راوی عن عنا مقبول نه یا واغه عن سره روایت کرده ده، عن عنا کړې ده. خو دومره ده چې شیخ ارنوت سیب وایي چې په دې باب کې یعنی په همدې معنا کې داسې احادیث شته چې د دې تایید کوي، لکه هغه حدیث چې کوم د روافع ابن ثابت نه روایت دی چې کوم امام احمد په خپل مسند کې روایت کړی دی، او لفظ یې داسې دی: صاحب المکس فی النار، د ټیکس والا چې دی دا به په اور کې وي، دا ګمرک اخیستونکی، ټیکس اخیستونکی، محصول او مالیه اخیستونکی دا به په اور کې وي. او سند حسن دی، ځکه د دې په سند کې ابن اللهی عصب دی، او دا داسې راوي و چې حافظه بی خونده وه، لیکن دا حدیث چې روایت کړی دی د ابن اللهی عنه، نو قتیبه ابن سعید روایت کړی دی. او بعضې علما دې ته قایل دي چې کله چې د ابن اللهی عنه روایت قتیبه ابن سعید وکړي، نو هغه روایت چلیږي، یعنې هغه روایت قابل د اعتبار وي. خو که ځان له مستقل قوي نه شي، نو د هغه بل روایت د فاره چې پای کې محمد ابن اسحاق دی او کې ضعف دی، نو دا هغې ته خو تقویت ورکوي که نه. دا خبره شعیب ارنوت صاحب په تحقیق د مسند احمد کې کړې ده: لا يدخل الجنه صاحب مکسن. نو دا حدیث یعنی حسن درجه کې دی چې ټیکس اخیستونکی سړی، ګمرک حاصلونکی سړی، ګمرک اخیستونکی سړی، مالیه او محصول اخیستونکی شخص دا جنت ته نشي تلی. خو دا کار حرام دی که نه. او چې کله یو حکومت دا ماده فاس کی، دا قانون فاس کی چې په ولس باندې لازم کی او فرض کی چې دوی به محصول او مالیه او ګمرک او ټیکس ورکوي، نو دا د احادیثو دښمنی نشوه، دا د الله رب العالمین د طرف نه د راغلي دین دښمنی نشوه. نو په کوم ځای کې دیموکراسي اسلام دی، او په کوم ځای کې دیموکراسي د اسلام سره یو ځای کیږي او جمع کیږي او مخامخ کیږي؟ انا لله و انا الیه راجعون. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: والذی نفسی بیده لقد تابت توبه لو تابها صاحب مکس لغفر. نبی علیه السلام د هغه ښځې باره کې وایي چې کوم د نبی علیه السلام په وخت کې د هغې نه زنا شوې وه، نبی علیه السلام ته راغله، وایي: ما جرم کړی دی، ما پاکه که، ما ته حد راکه، سزا راکه، چې ما ته سزا پاتې نه شي اخرت دپاره. په دنیا کې دا سزا منم، چې اخرت کې بیا بچېمه. نو نبی علیه السلام هغه رجم کړه، د رجم حکم یې وکړو، د الله حکم دی. نو بیا نبی علیه السلام د دې زنانه په باره کې وایي: قسم مې د الله په ذات وي، داسې توبه دې ښځې وویستله که دا توبه د ټیکس اخیستونکي، د ګمرک اخیستونکي، د محصول او د مالی اخیستونکي سړي داسې توبه وکړي، نو هغې ته به دا د ټیکس اخیستل معاف شي، نه معنی دغه ګناه به هغه ته معاف شي، د داسې ښایسته توبه وویستله. نو د دې نه معلوم شو چې د ټیکس اخیستل څومره عظیم جرم ده، یعنی د زنا هم لوی جرم ده، ځکه زنا خو په دې معاف کیږي چې زناکار یا زناکار رجم شي. نو د ټیکس والا، د ټیکس اخیستونکي، د ګمرک او د مالی او محصول اخیستونکي په باره کې نبی علیه السلام وایي چې د دې ټیکس والا دا ټیکس اخیستل او د مالی او محصول او ګمرک اخیستل دا د دغې توبې په وجه چې دې توبه کې ډیر اخلاص و، نو دا ګناه هم پرې معاف کیدی شي. دا سره دی چې دا ډیر عظیم ګناه ده، خو دا هم په هغې توبې سره معاف کیدی شي چې دغسې توبه څوک وباسي، لکه هغې ښځې چې ویستلې وه. او امام ذهبي رحمه الله په خپل کتاب الکبایر کې، چې دغه کتاب کې کبیره ګناهونه راجمع کړي دي، نو هغه وایي: المکاس داخل فی عموم قوله تعالی انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئك لهم عذاب الیم. وای دا ټیکس اخیستونکي، محصول او مالیه او ګمرک اخیستونکي، دا په عموم د دې قول د الله تعالی کې، او په عموم د دې کلام او خبرې د الله تعالی کې داخليږي، چې الله ویلي دي: ملامتیا په هغه کسانو باندې ده چې په خلکو ظلم کوي او په مځکه کې بغیر د حق نه فساد کوي. نو دغه کسان دوی د فاره سخترین عذاب دی، دردناک عذاب دی. نو ملامتیا په هغه کسانو ده چې خلکو باندې ظلم کوي او په مځکه کې فساد کوي. د دې ټیکس باره کې بیا وایي: والمکاس من اکبر اعوان الظلمه بل هو من الظلمه انفسهم فانه ياخذ ما لا يستحق ويعطيه لمن لا يستحق. وای دغه ټیکس اخیستونکي، مالیه او محصول اخیستونکي، د ګمرک اخیستونکي، دا د ظالمانو د لویو کومکیانو څخه دی، بلکې په خپله د لویو ظالمانو څخه دی، ځکه دا هغه څه اخلي چې دی مستحق نه وي، او هغه چاته ورکوي چې هغه حق نه لري. بیا د دې ګناه د فاره د دې ګناه چې دا کبیره ګناه ده د دې د پر استدلال کړی دی دلیل نیولې دی په حدیث د بریده او په حدیث د عقبه کوم چې مخکې تیر شو او بیا یې ویلي دي والمکاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو من اللصوص وجاب المقص وكاتبه وشاهده واخذه من جندي وشيخ وصاحب راية شركاء في الوزر أكالون للسحت والحرام وإذا تكس أخستون كي محصول أو مالية رغندون كي واخستون كي جمرك أخستون كي بدي كي دا داكوانو مشابهت دي أو دا دا غلو سخا دي او بیاوی دا ټیکس راغونډون کې ټیکس اخستون کې محصول مالیا ګمرک اخستون کې او د دې لیکون کې او په دې مسله کې په دې معامله کې شاهد گواه او رانیون کې چې کوم یعنی پولیس وی یا عسكر وی یا کوم مشر وی یا کوم فوجي مشر وی دا ټول په دې ګنا کې شریک دي او دې د سود او د حرامو خورون کې دي دا د امام ذهبي رحمه الله قولو نو دیموکراسي وای چې پولیس باندې په هر افغان باندې دا لازم او واجب دي چې محصول او مالیه به ورکې نه ټیکس به ورکې یعنی دمزکو همدارنګي د دوکانونو همدارنګي د پټیو همدارنګي د تجارتي مالونو دا ټول دیتا مکس ویل کیږي او دیتا په پښتو کې موږ ورته محصول او مالیه وایو په تجارتي سیستم کې ورته ګمرکونه وایي نو په ولس باندې دغه سی ټیکسونه ټاکل په خلکو باندې مسلمانانو باندې دا سی ټیکسونه ټاکل او دا به د قوانینو په مرتبه کې شي یعنی دا دوامدار پاتې شي نو ته به وایې چې دا د الله رب العالمین د طرف نه راغلی فرمان دی او شریعت دی او دین دی ټول عمر دپاره بس دا خلک ټیکسونه ورکوي محصول او مالی ورکوي یو داسې ټاکنه ده د دولت اسلامیه د خوانه چې کله د مسلمانانو حکومت وي خلافت وي مسلمان خلیفه او امیر وي او په مسلمانانو باندې حمله وشي د کفارو د طرف نه او د مسلمانانو په خزانه کې داسې څه نه وي چې د دغې حملې دفاع وشي اسلام ختمیږي د مسلمانانو حکومت ختمیږي کفار غالبه کیږي د کفارو حکومت راځي په دې مځکه باندې نو په دغه ځای کې د اسلامي امیر د فاردا جایز دي چې په مسلمانانو غنیانو باندې مسلمانان دولتمند خلکو باندې مالدار خلکو باندې چې کوم د دې د مسلمان حکومت رعیت دي په دې باندې څه مقدار د پیسو دافي مقرر کی د څه مقدار چې هغه ته zarar پکې نه او هغه فساد چې کوم د دې کافر حکومت د حملې د وجنه د کافرانو د حملې د وجنه چې کوم فساد راځي چې هغه فساد په دفع شي دا به تر هغه وخت پورې ورکی چې دغه ضرورت ختم شي نو دا دفع کول د ضرر عام دي په تحمل کولو د ضرر خاص باندې او دا په شریعت کې یو قانون دی یو اصل دی خو د دې د فار شرط دا ده چې دغه امام او خلیفہ د مسلمانانو امیر د مسلمانانو د کې با یو ډیر ضروری مصلحت ته وګوري او د دې کول به موقتی شکل وي دا چې د خلکو باندې دغه څټاکی چې موږ اسلامي حکومت ته راکوي نو د ضرورت مطابق او موقتی به وي یعنی د یو وخت پورې به وي او بل دا چې په دې حکومت کې چې کوم مشران دي او حکومتي خلک هغه به هم خپل مالونه په دې طریقه باندې راخلي او د دولت اسلامیه او د خلافت اسلامیه په خزانه کې بیا چي د زنه چې حکومتي خلک د مزي کوي هغه کرول فتین وي او مليون فتین وي هغه دی وي او د نور خلکو نه به راوندي نه داسې نه ده دا به عام تبرع وي په مالدارو خلکو باندې به دولت اسلامیه د مسلمانانو خلافت به په ټاکی او مسلمان بیا مکلف دی چې کله د امیر د خوانه په وټاکل شو چې دا ورکی ځکه داغه په واسکې ده او د د مال د وجنه اسلام کامیابی او کده کومکونه کې اسلام د منځځي مسلمانان د منځځي د مسلمانانو حکومت د منځځي د مسلمانانو حکومت چې د منځ لاړو نو قران او سنت د منځځي نو د مال د قران او سنت نه ډیر قیمتي نه دی چې قران او سنت د منځځي د مسلمانانو حکومت او دبدبه د منځځي نو خیر دی مسلمان دی خپل مال ولګي دا مال خو بیا هم حاصلې دي شي خو که د مسلمانانو حکومت لاړو د منځه نو بیا به څنګه راځي خدا علا چې د مسلمانانو په بیت المال کې په خزانه کې یعنی مال نوی او خزانه ډکی او بیا ټیکسونه ټاکی لکه اوس وخت حکومتونه په اوس وخت کې عربي ملکونه وګوره د عجمي ملکونه وګوره یعنی خزانه ډکی وي خو بیا هم دا ټیکسونه اخلي نو دا د بعضې درباري مولانو د خوانه دا فتوا ورکول کېږي چې والا دا خو داسې یو فتوا د علماو موجوده ده نو جایز ده نو ولکه په سترګو ړوند شي نه خو د خاص وخت دپاره ده هلته اشد ضرورت موجود دی اسلام د منځه ځي نو ستا په ملک کې اسلام کم دی چې ستا په ملک باندې حمله شوې ده او اسلام د منځه ځي اسلامي حکومت د منځه ځي نو راشه د مسلمانانو مالونو نه استفاده وکړه ته خو د اسلام دښمن یې ته خو د مسلمانانو دښمن یې ته خو د مسلمانانو په سر اره یې ته خو د مسلمانانو په سر باندې چاړی دا د هغه حکومت د فار د دیغي جواز دی چې کوم حکومت اسلام نافذ کړي د الف نتریا فوري قران او سنت نافذ کړي وي د مسلمانانو دبدبه او د مسلمانانو عزت ساتلی نن خو د مسلمانانو عزتونه ول د مسلمانانو حاکمان د دوی عزت پیمالي او د دوی ابرو د خپل اندی کوي خو بیا چې کله دغه حمله د کافرو د خوانه چې شي وي دغه حمله د منځه لاړه او هغه حمله فشا او تنبول شو او مسلمانانو نو غلبه موند له مسلمانان کامیاب شو نو بس دغه کم تاکنه چې مسلمانانو مالدارانو باندې شوی دا دغه بم د منځزی بیا دا څه نه ده چې دوامدار به لکه دا ماده د قانون د مستمر قانون باندې نو هغه یو خاصه مسله ده یو خاص ظرف او یو خاص وخت غواړي یو خاص مکان غواړي او خاص زمانه غواړي او یو خاص حالت ده وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد و آله وصحبه أجمعين.